Thank you. 13 Melek'ten merhaba. Bu gece güncel elektronik müzik kayıtları arasında geziniyoruz. İlk konuğumuz geçen sene Planet Mu etiketini yayınladığı Lubuni kaydıyla konuk ettiğimiz İstanbullu müzisyen Jutamul oldu. Müzisyen en son Julin'den Italtek'e birçok ismin birer parçaya destek verdiği, özellikle salgın döneminde siyahlar özelinde iyice keskinleşen, akıl ve ruh sağlığına dair eşitsizliklere odaklanan bir yardım albümüne katkıda bulundu. Yine Türkiye'li müzisyen Sami Baha'nın da arıza endam ettiği Music in Support of Black Mental Health toplamasından kulak verdiğimiz parça Buello X1'dı. Seçkimize Ramzi Mahlaslı, Montreal'li müzisyen Phoebe Giemo ile devam ediyoruz. Oyun bas kaydı Cocoon'dan Jungle ritimleriyle renklenen Spring Emu'yu dinleyeceğiz. Onun ardından 90'ların ilk yarısından itibaren drum and bass sahnesinde faaliyet gösteren İngiliz DJ Jay Malik'in rave nostaljisi yaratan Always Be uzun çalarını ismine veren parça ile seçkimiz devam edecek. Yeah. Sıradaki konuğumuz Londra menşeli deneysel müzisyen Irene Amnes. Tekno prodüktörü yeni kaydı In the Land of Silence'da sık sık ritimsiz endüstriyel tonlarda deneyler yapmış ve ortaya ambient bir iş çıkarmış. Ancak biz yine de bu kayıttan teknoya göz kırpan Snow of Tears'a kulak vereceğiz. Ardından yine ambient ile tekno arasındaki gri alanda seyahat eden bir kısa çalar yer alacak seçkimizde. Yine Londralı prodüktör Michael Wells'in SOLO adlı projesinin mütevazı ve adıyla müsemma Quiet Techno albümünden Afterglow az sonra Açık Radyo'da olacak. Sıradaki iki misafirimiz son dönemde 90'ları özellikle IDM tabir edilen türü ziyaret eden kayıtlar yayınladı. İlki arşiv materyallerini birkaç senedir Suction etiketi altında yayınlayan Hollandalı prodüktör Erik Jong'un RX101 projesi. Jong'un 1997 ve 99 arasında imza attığı gün yüzü görmemiş kayıtlar dönemin Reflex Records geleneğine birebir oturuyor. Bu kayıtların sonuncusu olan Serenity, Aphex Twin tarzı melodik teknodan ziyade AFX ve Caustic Window projelerinin köşeli ve kılçıklı tınılarını taşıyor. Bu albümde yer alan Hearts United sonrasında başka bir Hollandalı prodüktörle Thessa Torzing'in Upsemi projesiyle devam edeceğiz. Müzisyenin parıltılı synthler ve melodik cümleleriyle dans müziğinin içine aydınlığı davet ettiği Zoom uzunçalarından seçtiğimiz parça Reality Places the Platform. Thank you. Charles Terhune 20 yıl kadardır kendi yanında kavrulan, kendi öz ismi dışında Cathode Ray Tube mahlası ile de albümler yayınlayan bir prodüktör. Henüz geçtiğimiz ay Slow Your Vapor adlı bir kısaçalar yayınlayan müzisyen, şimdi de kafasında Bunnyhead adlı mini çizgi romanı için distopik bir soundtrack olarak kurguladığı Seconds Too Late adlı bir kayıtla çıka geldi. Bu EP'den seçtiğimiz The Leviathan'ın sonrasında Detroit Underground etiketinden Avova albümünü yayınlayan Francisco Godinho'nun XZICD projesini ziyaret edeceğiz. Down tempo ve glitch sınırında gidip gelen bu kayıttan XTD Mandelbulb birazdan seçkimizde yer alacak. Kapanışı ünlü Tiflis kulübü Bassiani'nin yerleşik DJ'lerinden Gigi Jikia'nın HVR projesiyle yapıyoruz. Son 3 seneye 3 uzun çalar sığdıran prodüktörün son kaydı Alignment, 2 saati aşan süresiyle dans pistinin her tür ruh halini kapsayan, teknodan aside, elektrodan ambient uzanan bir iş. Veda ederken de bu albümden Mouth, Harum, X'e kulak vereceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Thank you.